मैं भी प्रकाशमान हूँ और यह भी प्रकाशमान है। तो यह मैं अध्यस्त है कि यह मैं में अध्यस्त है, ये विचार कर कि दोनों एक साथ हैं, दोनों एक साथ हैं, दोनों समान सत्ताक हैं। और तो बोले बौद्ध बोलते हैं कि अहम भी मिथ्या और यह भी मिथ्या, मिथ्या में मिथ्या अध्यस्त हो निराधिष्ठान बोला। तो दो का पता कैसे लगेगा? अब उनसे ये प्रश्न किया जाएगा ना कि फिर ये दो हैं इसका पता कैसे चलेगा? दो पदार्थ बिना संधि के नहीं होते, इसलिए सत्ता भी तीसरी चाहिए, और दो पदार्थ तीसरे के हुए बिना ज्ञात नहीं होते, इसलिए ज्ञान स्वरूप प्रकाशक भी चाहिए। तो उस प्रकाशक के ज्ञान पर, ज्ञान होने पर ये द्वैत रहता है कि नहीं, ये सवाल है बोला। और जो दो वस्तु को अलग अलग बना रहा है ना, उस परिपूर्ण सत्ता अखंड सत्ता का ज्ञान होने पर ये वस्तु का द्वैत रहेगा कि नहीं, ये विचार है। तो जब तक उसका ज्ञान नहीं है तब तक ठीक है, दो वस्तु हैं। जड़ में से ज्ञान निकला, ये चार्वाक मत है बोला, और ज्ञान में से जड़ निकला ये उपासक मत है, और ज्ञान और जड़ दोनों क्षणिक हैं या बिल्कुल नहीं है, ये बौद्ध मत है बोला। तो नारायण, अब आप विचार करके देखो कि हमें किसी भी वस्तु की सत्ता का पता केवल ज्ञान से ही तो चलता है ना, बिना ज्ञान के वस्तु का पता कैसे चलेगा? वस्तु की सत्ता ही सिद्ध नहीं होगी। सिद्ध होती है वो ज्ञान के द्वारा सिद्ध होती है। तो ज्ञान जो है ना, ज्ञान पूर्ववर्ती है और जड़ सत्ता उत्तर काल वर्ती है, ऐसा नहीं। अच्छा, तो जड़ सत्ता पूर्ववर्ती नहीं है और ज्ञान सत्ता जो है वो उत्तरकालिक है, ये बात भी नहीं। अच्छा, दोनों समान हैं, समान सत्ताक मिथ्या है अथवा समान सत्ताक परमार्थ है, ऐसा भी नहीं है ना। न समान सत्ताक दोनों मिथ्या है क्योंकि उनका प्रकाशक है, और न समान सत्ताक दोनों सत्य हैं क्योंकि उनका प्रकाशक है बोला। तो ये असल में क्या है? बोले देखो, प्रकाश मानता ही सत है, सत्यं ज्ञानम, जो सत्य है वही ज्ञान है, जो ज्ञान है वही सत्य है। ज्ञान क्षणिक नहीं है इसलिए उसको सत बोलते हैं, और सत जड़ नहीं है इसके लिए उसको ज्ञान बोलते हैं। तो जड़त्व से विलक्षण और क्षणिकत्व से विलक्षण और संकोच विस्तार से विलक्षण जो प्रकाश मानता है वो आत्मस्वरूप है, वो आत्मस्वरूप है। पर प्रकाश मानता जो है उसको आओ थोड़ी देर तक काम चलाने के लिए, ऐसी कल्पना करें उसमें कि एक बाध्यमान प्रकाश मानता होती है और एक अबाध्य प्रकाश मानता होती है। एक चीज ऐसी है जो दिखती है और लुप्त हो जाती है, और एक चीज ऐसी है जो दिखती है और लुप्त नहीं होती है। एक अधिष्ठान के ज्ञान से बाधित हो जाती है ना, उसकी मिथ्यात्व का निश्चय हो जाता है। कहीं एक स्वयं प्रकाश के ज्ञान से है ना, प्रकाश से, तो जो वस्तु प्रकाश से होगी ना, इसी से परमेश्वर में आधारता जो है वो देश की उपाधि से कल्पित है। असल में आधारत्व नहीं है परमात्मा में, व्यापकत्व तो भी देश की उपाधि से कल्पित है, नित्यत्व तो भी देश की उपाधि से कल्पित है, उसमें विनाशी नहीं है, इतना विनाशी बाधित है और अविनाशी अबाधित है। नित्य तो काल भी है परंतु परमात्मा कालगत नित्यता से विलक्षण है क्योंकि स्वयं प्रकाश आत्मस्वरूप है। तो परमात्मा के स्वरूप में कहते हैं कि वो अनिमित भी नहीं है और व्यतिरिक्त भी नहीं है, व्यतिरिक्तत्व भी विवेक के लिए कल्पित है उसमें, और अनिमितत्व भी उपासना के लिए कल्पित है उसमें, है ना, कि वो सर्व है, राग द्वेष की निवृत्ति के लिए बोले सब में भरा हुआ है ऐसा। तो प्रकाश मानता दो प्रकार के, एक अधिष्ठान ज्ञान से माने स्वरूप ज्ञान से बाधित हो जाती है, और एक माने वो तो बौद्ध लोग जो हैं वो देश की दृष्टि से, काल की दृष्टि से, वस्तु की दृष्टि से उसको बाधित करते हैं। बाधित तो बौद्ध मत में भी है बोला, लेकिन उनके मत में अबाधित कुछ नहीं है। और वेदांत मत में है ना, अपना आत्मा अबाधित है और बाकी सब बाधित है। आप देखो सीधे सीधे, अपने सिवाय और सबके मिथ्यात्व का निश्चय हो सकता है, परंतु अपने मिथ्यात्व का निश्चय नहीं हो सकता। इदम नास्ति ये निश्चय हो सकता है, पर अहम नास्मि ये निश्चय नहीं हो सकता। परंतु ये अबाधित जो है, ये बाधित के साथ मिल करके अपने को बाधित रूप में अनुभव कर रहा है। बाधित रूप में अनुभव कैसे कर रहा है, का हमारा जन्म मरण है। ये बाधित में जो जन्म मरण है, अबाधित उसके साथ उसके धर्म में, धर्मी में और धर्म में, तीन प्रकार का समझो। धर्म के साथ अभ्यास, मैं काला हूं, गोरा हूं, पीला हूं, है ना, और धर्मी के साथ अभ्यास, जो अपने को काला मानता है, गोरा मानता है, उसके साथ अध्यास, अभिमान के साथ अध्यास, और वस्तु सत्ता का अध्यास। तीन विभाग कर दो, धर्म में अध्यास, धर्मी में अध्यास, है ना, अपने को देहादि रूप मानना, ये धर्माध्यास है ऐसे समझो, और अपने को देहवान जीव के रूप में मानना, ये धर्माध्यास है बोला, और अपने को ईश्वर रूप में मानना भी धर्माध्यास है। क्योंकि समष्टि धर्मी जो है ना, समष्टि धर्मी है, नित्य धर्मी है, व्यापक धर्मी है, और सर्वगत धर्मी है, उपादान धर्मी है, उपादान उपादानत्वादी भी धर्म ही है। तो धर्मी अपने को जीव रूप से या ईश्वर रूप से समझना, ये भी अभ्यास है। और अपने स्वयं प्रकाश अबाधित आत्म वस्तु के अतिरिक्त दूसरे को स्वीकार करना भी अभ्यास है बोला, ये अभ्यास का, ये अभ्यास का रूप है। तो अब आओ आपको नारायण, आपने अपने में जन्म मरण क्यों माना, अपने को देह मानकर, और अपने को पापी पुण्यात्मा क्यों माना, अपने को इंद्रियवान कर्ता मान करके, और अपने को आपने राजी द्वेषी क्यों माना, और अपने को अंतकरणवान मान करके बोला, और आपने अपने को सुखी दुखी क्यों माना, का भोक्ता मान करके, और अपने को आपने संसारी क्यों माना, नरक स्वर्ग में जाने आने वाला मानकर माना क्यों, का लिंग शरीर में अपने को जोड़ करके, और अपने को लिंग शरीर में क्यों जोड़ा, बोले अपने को परिच्छिन्न मानकर, भ्रांति है। अच्छा अपने को परिच्छिन्न ही क्यों माना, बोले अपने को न जानकर, अपने को न जानकर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने अनर्थ आपके जीवन में लगे हुए हैं, वो अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अकर्ता अभोक्ता और आग द्वेष असुख अदुख अपरिच्छिन्न असंसारी अपने आत्मा के स्वरूप को न जान करके आप अपने को विरुद्ध धर्म वाला मान बैठते हैं, अज्ञान ही हेतु है बोला। तो ये संपूर्ण अनर्थ का हेतु जो अज्ञान है, इस अज्ञान की निवृत्ति के लिए प्रयत्न करना अपेक्षित है। तो इसलिए जितना भी दुख है सब नासमझी से है, नासमझी से नहीं उल्टी समझ से है, है ना, उल्टी समझ का नाम अध्यास है बोला, उल्टी समझ का नाम अध्यास है और नासमझी का नाम अविद्या है बोला। रस्सी को न जानना एक बात, ये तो नासमझी हुई हो, अज्ञान हुआ, और समझो कि उसको सांप समझना ये रस्सी के विपरीत हो गया ना, जो रस्सी नहीं है वो उसको समझना, इसका नाम अध्यास हुआ। तो अध्यास के मूल में अज्ञान होता है। भ्रांति जो होती है वो बुद्धि में रहती है बोला, भ्रांति जो होती है वो बुद्धि में रहती है, बुद्धि की वृत्ति है। तो इसी से आपको ये बात सुनाई कि ये बात केवल व्यापकता को समझने से यह ज्ञान दूर होने वाला नहीं है, देश में परिपूर्ण समझने से, या केवल काल में नित्य समझने से भी यह ज्ञान दूर होने वाला नहीं है, या केवल सर्वोपादान रूप समझने से भी यह ज्ञान दूर होने वाला नहीं है, तीनों को एक समझने से भी अज्ञान दूर होने वाला नहीं है, और इसमें कर्तृत्वपूर्वक धर्म उपासना योगादि के अनुष्ठान से भी यह अज्ञान दूर होने वाला नहीं है। ये तो जिसकी अज्ञान से हम संसार में फंस गए हैं, जब उसका ज्ञान होगा तब अज्ञान दूर हो जाएगा, और अज्ञान दूर जब हो जाएगा तब अध्यास की तो कोई चर्चा ही नहीं है, अध्यास की तो चर्चा ही नहीं, तो आप स्वयं परमानंद स्वरूप तो नहीं, तो मैं दुखलेश संपूर्ण दुखों से विमुक्त, संपूर्ण दुखों से विमुक्त आप अपने को अनुभव करेंगे। और उसमें देखो ये जिनका जिनका बाध हो गया ना, उनके उनके प्रति आपका स्वातंत्र भी हो जाएगा, यही तो परमानंद है। उनके जिनका जिनका बाध हुआ उनके प्रति स्वातंत्र, धर्म करो कि मत करो ज्ञान होने के बाद, उपासना करो कि मत करो, योग करो कि न करो, कोई वस्तु संसार में नित्य होए कि न होए, व्यापक होए कि न होए, सर्वोपादान होए कि न होए, है ना। अब इसके संबंध में कुछ सोचना विचारना बाकी नहीं रहा, यस्मिन विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति, क्योंकि सर्वाधिष्ठान अभाध्यमान जो स्वयं प्रकाश आत्म वस्तु है उसकी स्वयं सिद्ध ब्रह्मता। वेदांत ब्रह्म बनाता नहीं है, पहले से ही जो अद्वितीय ब्रह्म है उसके संबंध में जो नासमझी है उसको दूर करता है, ब्रह्म को ज्ञान का विषय भी नहीं बनाता, केवल अज्ञान को दूर बनाता है। तो एक महात्मा थे नारायण, उनसे किसी ने पूछा कि महाराज आप कोई, और डॉक्टर भगवान दास, डॉक्टर भगवान दास ने उनसे पूछा कि श्री प्रकाश जी जो गवर्नर थे ना उनके पास, बड़े भारी विद्वान थे हो, ऐसा माना जाता है कि एशिया के जो सर्वश्रेष्ठ विद्वान हुए हैं उनमें से एक वे थे, ऐसा लोग मानते हैं। अब बताओ, हम लोग तो संस्कृत के पंडित हैं, दुनिया भर की बात जानते हैं, है ना, तो दुनिया दुनिया भर की बात जानते नहीं, हमसे तो कोई कहे ना कि अरे ये सर्व भाषा में यही बात है, तो हम कहेंगे बाबा हम तो हिंदी और संस्कृत छोड़ के, है ना, दूसरी भाषा के बारे में जानते ही नहीं, और क्या तुलना करें, तुलना कहां से करें। हाँ, तो बड़े भारी विद्वान थे, उन्होंने पूछा कि पंडित जी आप शास्त्र का सार बताओ, हम साधना कैसे करें, है ना, प्रणव का क्या अर्थ है। तो पंडित जी ने बताया कि अ माने अहम बोला, और उ माने एतत, और म माने नहीं, अहम एतत न, मैं यह नहीं हूं, यह से विलक्षण जो यह का प्रकाशक है ना, अब यह में सारा देश हो सारा लंबाई चौड़ाई सॉरी, और यह में आगे पीछे सब है, और यह में ऊंट बकरी घोड़ा रुपया पैसा नोट बंडल मकान धरती सब बोला, सब यह मैं नहीं हूं, सर्व देश रूप यह मैं नहीं हूं, सर्व काल रूप यह मैं नहीं हूं, क्योंकि ये बाध्यमान है, जागृत में भासें तो स्वप्न में नहीं, स्वप्न में भासें तो जागृत में नहीं, जागृत स्वप्न में भासें तो सुषुप्ति में नहीं, सुषुप्ति में भासें तो जागृत स्वप्न में नहीं, और नारायण सुषुप्ति में भासे तो समाधि में नहीं है, ये सब जो है हाँ, ये परस्पर परस्पर बाध्य हैं। तो ये जो अबाध्यमान स्वयं प्रकाश और बाध्यमान प्रकाश, इनका ठीक ठीक विवेक न होने के कारण ही ये सारे दुख और ये सारे अनर्थ प्राप्त हो रहे हैं। इसके लिए, इनकी निवृत्ति के लिए ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए, ब्रह्म विचार करना चाहिए, क्योंकि इच्छा कर्तव्य नहीं होती, वो संस्कार जन्य होती है, वो तो हो जाने के बाद मालूम पड़ती है। इसलिए इच्छा से इच्छा से उपलक्षित था। जो विचार है वो विचार कर्तव्य है, मनुष्य का चिंतन कर्तव्य है। कहो कि शांति हो गई तो अज्ञान दूर हो गया, शांति में अज्ञान निवर्तकत्व नहीं है, उसमें अज्ञान लीन रूप से रहता है, अज्ञात रूप से वहां अज्ञान अज्ञान जो है ना कर्तृत्व भोक्तृत्व परिच्छिन्नत्व आदि की अज्ञात सत्ता विद्यमान रहती है। इसलिए अज्ञान की निवृत्ति के लिए मनुष्य को वेदांत जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा, वेदांत दर्शन का स्वाध्याय करना चाहिए। कारण जन्य कार्य में और कर्तृजन्य कार्य में क्या फर्क है, क्या सामान्य है? सामान्य ये है कि कारण से उत्पन्न होने वाला जो कार्य है ना, वो अपनी अंतिम वस्तु है, कार्य का कार्य नहीं होता है। स्वयं कार्य फल होते ही है, जैसे पंचभूत है तो ये प्रकृति का कार्य है। अब इसका कोई कार्य नहीं है, उसमें मनुष्य बने, स्त्री बने, पशु बने, पक्षी बने, बने बिगड़ जाए तो बनेगा पंचभूत का पंचभूत, पंचभूत से आगे कुछ बढ़ने वाला नहीं है, तो ये अंतिम कार्य हुआ। तो मनुष्य के जीवन में भी जो धर्मशास्त्रानुसारी कार्य शब्द है वो अपने अंतिमत्व का ही देवक है। तो कारण जन्य कार्य में और कर्तृजन्य कार्य में क्या फर्क है, क्या सामान्य है? तो सामान्य ये है कि कारण से उत्पन्न होने वाला जो कार्य है ना, वो अपनी अंतिम वस्तु है, कार्य का कार्य नहीं होता है। स्वयं कार्य फल रूप ही है, जैसे पंचभूत है तो ये प्रकृति का कार्य है। अब इसका कोई कार्य नहीं है, उसमें मनुष्य बने, स्त्री बने, पशु बने, पक्षी बने, बने बिगड़ जाए पर रहेगा पंचभूत का पंचभूत, पंचभूत से आगे कुछ बढ़ने वाला नहीं है, तो ये अंतिम कार्य हुआ। तो मनुष्य के जीवन में भी जो धर्मशास्त्रानुसारी कार्य शब्द है वो अपने अंतिमत्व का ही बोधक है। कर्तव्य कार्य करणीय अंतिम चीज होनी चाहिए, उसके आगे कुछ मत बढ़ाओ, उसका फल मत चाहो कि हम ये कर्तव्य अपना करें तो इसका फल होवे। कर्तव्य में फल जो है वो कल्पना मात्र है, और पंचभूत रूप अंतिम कार्य में ये देहादि रूप जो है ना, ये फल ये पंचभूत रूप ही है, कल्पना मात्र ही है, इसका अभिप्राय यही सामान्य है, दोनों में सामान्य है। पर हमको बात तो दूसरी ओर ले जानी है ना, ये इसलिए बता रहा कि कई लोग बहुत दिनों तक व्याख्यान व्याख्यान सुनते रहते हैं तो वो कार्य शब्द का दर्शन शास्त्रीय प्रयोग उनके ध्यान में कभी नहीं आता है, और वो आ जाता है तो धर्मशास्त्रीय प्रयोग जो है, कर्म की परंपरा में धर्मशास्त्र का कार्य है वो कर्तृ सापेक्ष है, उसमें कर्ता जरूर होना चाहिए, है ना? और धर्मशास्त्र में जो कार्य शब्द है वो कर्तृ सापेक्ष नहीं है, उसमें उपादान की ही अपेक्षा है। उपादान यदि विकारी है तो कार्य हो जाएगा, बोला। कर्म में कर्ता भी चाहिए, है ना, और उपादान भी चाहिए। और नारायण, ये जो दर्शन शास्त्र की दृष्टि से जो कार्य है वो उपादान जड़ यदि विकारी हुआ तो स्वयं अनेक रूप धारण कर लेता है। अब आपको अब आपको दूसरी एक बात सुनाता हूं। कहने इस कार्य में भी करता है, तो वो करता क्या है? और बोले वो ईश्वर है। बोला अब वो दूसरी बात हो गई। पर आपको हम ये बात सुनाना चाहते हैं, ये जो हम अध्यास का विवेक कर रहे हैं, इसमें जो दृष्टि है वो ज्ञान और ज्ञेय की दृष्टि है। बोला वो दृष्टा और दृश्य की दृष्टि है, वो कर्ता और कार्य की दृष्टि नहीं है, वो कारण और कार्य की दृष्टि नहीं है, वो दृष्टा और दृश्य की विवेचना है, दृष्टा और दृश्य की समीक्षा है। बोले इसमें क्या फर्क पड़ेगा? तो लो आपको समझाते हैं ये बात समझे बिना अध्यास का मूल जो रहस्य है वो समझ में नहीं आ रहा। देखो कारण पहले होता है और कार्य बाद में, ये तो आपको मालूम है। तो कारण और कार्य की प्रवृत्ति काल को स्वीकार किए बिना नहीं हो सकती। अच्छा, कारण का रूप दूसरा होता है और कार्य का रूप दूसरा हो जाता है, मिट्टी का रूप दूसरा और घड़े का रूप दूसरा। ऐसा भी होता है कि कारण अंतरंग होता है और कार्य बहिरंग होता है, अंतरदेश में और बहिर्देश में होता है। परंतु जिसको हम दृश्य बोलते हैं ना, दृश्य, उसमें पहले और पीछे वाला काल और पहले वाला और पीछे वाला रूप, बोला, और उसमें बाहर और भीतर वस्तु में आकृति का भेद, काल में कार्य कारण का भेद और अंतरंग बहिरंग में देश का भेद, बोला। तो ये जितना द्रव्योपाधिक व्यष्टि काल की कल्पना से अनुमित समष्टि काल है और द्रव्योपाधिक व्यष्टि देश की कल्पना से अनुमित समष्टि देश है और परिच्छिन्न परिच्छिन्न वस्तुओं की कल्पना से अनुमानित अनुमित जो समष्टि बीज सत्ता है और इन तीनों का जो ऐक्य है वो समूचा दृश्य है। तो कार्य कारण का विचार अल्प विचार है, भला, और पूर्वापर का विचार अल्प विचार है और अंतरंग बहिरंग का विचार अल्प विचार है, परंतु दृश्य और दृष्टा का जो विचार है वही अनंत के विचार में उपयोगी है। क्यों? बोले वो अनंत से सर्वथा सन्निहित है, सीमा रहित काल, सीमा रहित देश, सीमा रहित द्रव्य है। अच्छा, अब एक सीमा रहित जो वस्तु होती है उसके बारे में एक विशेष बात सुनाते हैं आप। जैसे आप काल की असीमता को समझते हैं, काल की असीमता आपकी दृष्टि में है ना, कब शुरू हुआ और कब अंत होगा नारायण, ये बात आपको मालूम नहीं पड़ सकती, इसलिए काल की असीमता आपकी दृष्टि में है। अच्छा, देश की असीमता भी आपकी दृष्टि में है, भले लाउड स्पीकर को बीच में रख के पूरा पश्चिम बना लो, हमारे हट्टे कट्टे शरीर को बीच में रख के आगे पीछे बना लो, लेकिन देश की सीमा आपकी बुद्धि में किसी भी प्रमाण के द्वारा नहीं आ सकते, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान अर्थापत्ति अनुपलब्धि। तो इसका नतीजा क्या निकलता है कि आप देश के बारे में केवल कल्पना कर सकते हैं, काल के बारे में केवल कल्पना कर सकते हैं और किसी उपाधि को बीच में रख करके उससे व्यवहार कर सकते हैं, अरे बाप रे, ये भयंकर सत्य आप अपने ध्यान में ले आए कि असीम जो वस्तु होती है उसकी उसका अस्तित्व भी कल्पित होता है। असीम और अन्य, उसका अस्तित्व भी कल्पित होता है और उसका प्रतिभास भी कल्पित होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो कल्पनावच्छिन्न चेतन है दृष्टा, वही कल्प्य देश, कल्प्य काल और कल्प का बीजावच्छिन्न चेतन है दृष्टा। क्योंकि दोनों अंतर, जिस देश में कल्पना है उसी देश में कल्प्य है, और जो कल्पना से अवच्छिन्न चेतन है वही कल्प से अवच्छिन्न चेतन है। कल्प्य सर्प से अवच्छिन्न चेतन रज्जु देश में नहीं है, कल्प्य सर्प से अवच्छिन्न देश अवच्छिन्न चेतन सर्प कल्पना देश में है। हे भगवान, है ना, कट गई सत्ता। तो आपको दृष्टा और दृश्य का जो विचार है उस पर ध्यान देना चाहिए। कार्य कारण भाव सच्चे हो सकते हैं बोला, और दैर्घ्य विस्तार भाव सच्चे हो सकते हैं, और पूर्वापर भाव भी सच्चे हो सकते हैं बोला, परंतु केवल दृश्यत्व मात्र से सिद्ध जो वस्तु है उसके सत्य होने में संदेह है। क्यों नारायण, है ना, क्योंकि स्वप्न के दृश्य भी तो दृश्य होते हैं, माया के दृश्य भी तो दृश्य होते हैं, गंधर्व नगर के दृश्य भी तो दृश्य होते हैं, और दृश्य पदार्थ अपने देश और काल सहित जो अन्यत्र भासता है सो अन्यत्र तो है ही नहीं, स्वस्मिन है ना। और नारायण, मैं नहीं हूं इस बाध कल्पना से विमुक्त जो आत्मसत्ता है उसी में, उसी को, उसी से वही दिख रहा है, इसलिए दृश्य में जो अन्यत्व की कल्पना है वो सर्वथा मिथ्या है। तो वेदांत कार्य कारण का विचार करने के, द्रव्य प्रधान जो प्रक्रिया होती है उसमें कार्य कारण का विचार होता है, काल प्रधान जो प्रक्रिया होती है उसमें पहले पीछे का विचार होता है, देश प्रधान जो प्रक्रिया होती है उसमें लंबाई चौड़ाई का विचार होता है। इसका अर्थ ये है कि जो हमारा आत्म चैतन्य है वो न तो देह से देहांतर को प्राप्त होता है, देह से देहांतर रूप उसको प्राप्त नहीं होता, वो पहले और पीछे उसमें जन्म और मरण नहीं है और उसमें गमनागमन नहीं है। देश की कल्पना से विनिर्मुक्त होने के कारण ये जो हमारा आत्म तत्व है ये गमनागमन से रहित है, ये जन्म मरण से रहित है, और ये रूप से, रूपांतरापत्ति से माने जन्म से, ये लौकिक भाव और दिव्य भाव, जड़ भाव और दिव्य भाव, तो इनसे बिल्कुल रहित है ये आत्म तत्व। तो ये कहां से निकला, ये दृष्टा जो दृश्य के साथ अपना तादात्म्य करता है इसी से ये सब निकलता है। तो यदि इस तादात्म्य से छूटना हो, जन्म मरण से छूटना हो, और स्वर्ग नरक गमनागमन से छूटना हो, और देह से देहांतर, देह से देहांतर, है ना, इससे यदि छूटना हो तो आप इनसे अपने आप का विवेक कर लीजिए। इसीलिए अध्यास की सिद्धि कर रहे हैं कि ये जो तीनों बात आप में, दुख रूपता जो मालूम पड़ती है, गमनागमन मालूम पड़ता है, दैर्घ्य विस्तार मालूम पड़ता है, गमनागमन मालूम पड़ता है, जन्म मरण मालूम पड़ता है, कार्य कारण भाव मालूम पड़ता है, ये सब दृश्य में है, दृष्टा में नहीं है। कभी दृष्टा में ये दृश्य कहां है, देखो लो, दृश्य में कहां अगर हो तो उसमें दृश्य हो, कहां माने देश, कब है दृश्य ये, कब दृष्टा में अगर कब हो तो दृश्य हो, दृष्टा में क्या है ये दृश्य, कब दृष्टा में अगर क्या हो तो दृश्य हो, तो ये दृष्टि मात्र ही है। इसलिए आओ इस अध्यास के निरूपण में बड़ा भारी लाभ है। ये साध्य साधन का विवेक नहीं है, बोला साध्य साधन का विवेक कार्य कारण में होता है। ये साधन करेंगे तो इस साध्य की उत्पत्ति होगी। कार्य कारण का विवेक ही असल में साध्य साधन का विवेक है। और आत्म तत्व पर अच्छा स्वामी जी और नमोना पर बड़े गूढ़ भाव से बड़ा ऊंचा विचार रख के है ना, अनिश्वरवादी भी देश देशांतर में गमनागमन मानते हैं और ईश्वरवादी भी देश देशांतर में गमनागमन मानते हैं। और नारायण अनिश्वरवादी भी पुनर्जन्म मानते हैं और ईश्वरवादी भी पुनर्जन्म मानते हैं। और ईश्वरवादी भी कर्मानुसार सुखी होना और दुखी होना मानते हैं और अनिश्वरवादी भी कर्मानुसार सुखी होना और दुखी होना मानते हैं। तो नारायण इसमें ईश्वरवादी और अनिश्वरवादी में देखो तीनों बात मिलेगी। जैसे हमारे बौद्ध हैं जैन हैं, पौराणिक जैन पौराणिक बौद्ध की बात नहीं करते हो, दार्शनिक बौद्ध और दार्शनिक जैन। दर्शन शास्त्र का विचार दूसरा है, पौराणिक उपाख्यानों का तो भाव बताना पड़ता है ना, उनमें तो भाव होता है, वो भाव प्रधान निर्देश होते हैं। और दर्शन शास्त्र में तत्व प्रधान निर्देश होता है। तो दार्शनिक बौद्ध और जैन कर्मानुसार सुखी होना दुखी होना मानते हैं दोनों, पौराणिक की बात नहीं करते। और जाना आना लोक परलोक में जाना आना मानते हैं बोला, और जन्म मरण मानते हैं, माने अनिश्वरवादी होने पर भी मानते हैं। और हमारे ईश्वरवादी ईश्वरवादी जो है नैयायिकादि नैयायिक ईश्वरवादी हैं, कब वो भी जन्म मरण मानते हैं, वे भी गमनागमन मानते हैं और वो भी कर्म और फल का निमित्त निमित्त भाव मानते हैं। परंतु अब ये तत्व चर्चा उदयनाचार्य ने कहा कि हम जो ये कारण कार्य की चर्चा करते हैं इसका नाम तो आप मनन रख लीजिए, वेदांती हो ऐसे बोले न्याय चर्चे यमीशस्य मनन व्यपदेश भाग। तर्क से जो हम ईश्वर की चर्चा करते हैं वो तो मननांग है, मननांग श्रवण मनन निधिध्यासन मनन व्यपदेश भाग। तो ये अध्यास के निरूपण का आप अभिप्राय समझो, ये कार्य कारण भाव नहीं है। कार्य कारण भाव दोनों दृश्य है, ये नहीं समझना कि कारण चेतन है और जगत कार्य है, ऐसा नहीं। कार्य कारण दोनों दृश्य हैं, कई इसमें जो पहले था सो चेतन, जो पीछे हुआ सो जड़, ऐसा नहीं। या पहले था सो जड़ बाद में हुआ सो चेतन, तो सो नहीं। जड़ और चेतन जो व्यवहार में माने जाते हैं ना, वो तो दोनों ही दृश्य है। सोपाधिक चेतन ही चेतन पद के व्यवहार का विषय होता है। अच्छा तो बोले लंबाई चौड़ाई, ये चेतन जो है वो अणु परिमाण है, ये विभू परिमाण है कि देह परिमाण है, ये जो चेतन की लंबाई चौड़ाई नापते हो ना, ये लंबाई चौड़ाई दृश्य के अंतर्गत है, चेतन में नहीं है। लंबाई चौड़ाई तीनों अणु भी देह भी विभू भी तीनों दृश्य है ना, और कारण भी और कार्य भी दोनों दृश्य है, और नित्य भी और अनित्य भी दोनों दृश्य है बोला। ये सब अंतःकरण में तत्तद आकार कल्पना ही तत्तद विषय के रूप में भासते हैं, कल्पना से भिन्न कल्प्य का अस्तित्व नहीं है और कल्पना मात्र जो है वो दृश्य है। तो इसलिए हम लोग हेतु जो बताते हैं ना, प्रपंचो मिथ्या दृश्यत्व, प्रपंच मिथ्या है क्योंकि दिख रहा है। तो एक मूर्ख की बात में और एक विद्वान की बात में कितना फर्क है। एक कहेगा प्रपंच हमको दिख रहा है इसलिए सच्चा है, और एक कहेगा प्रपंच हमको दिख रहा है इसलिए मिथ्या है। बोले ये क्या बात है, दृश्यस्य दृश्याभावाधिष्ठाने दृश्यमानत्वात्। दृश्य जो है वो दृश्याभाव के अधिष्ठान आत्म वस्तु में दिखाई पड़ रहा है, उस ज्ञान स्वरूप में ये ज्ञेय दिख रहा है जिसमें ज्ञेय का अभाव भी दिखता है। उस दृंग मात्र वस्तु में ये दृश्य दिख रहा है जिसमें दृश्य का अभाव भी दिखता है। तो इससे प्रपंच जो है वो ज्ञान मात्र है, भान मात्र है, ये बात सिद्ध हो जाती है कि प्रपंच जो है वो भान मात्र है और इसकी विषयता अपने अभाव के अंतःकरण में ही है, ये बात सिद्ध हो जाती है। इसलिए जब हम कहीं अपने को यह बोलते हैं ना, देखो जब हम अपने को सुंदर बोलते हैं ये देखो, तो अपने कोट पतलून सहित अपने को सुंदर बोलते हैं कि नहीं है? यही माने कोट की सुंदरता, पतलून की सुंदरता, टोपी की सुंदरता, चश्मे की, ओ हो महाराज चश्मा लाते हैं लोग अमेरिका से और वो जब उनके नाक के ऊपर चमकता है शीशे में देखते हैं तो कहते हैं आ हा हम कितने सुंदर लगते हैं। तो चश्मे की सुंदरता को अपने ऊपर जब आरोपित करते हैं नारायण है ना, अच्छा तो ये रेखाएं जो है ना आकृति की जो रेखाएं हैं है ना, ये रेखाएं तुम थोड़े ही हो, ये तो ये हैं, ये हड्डी मांस चाम ये थोड़े ही हैं, ये इंद्रियों की उपाधि से तुम अपने को सुंदर मानते हो, मन की उपाधि से अपने को सुंदर मानते हो है ना, अंतकरण की उपाधि से अपने को, जो यह है अपनी सुंदरता जब तुम देखते हो ना तब वो सुंदरता यह के रूप में दिखाई पड़ती है, यह हमारा सौंदर्य है। और यह हमारा सौंदर्य है ये जिसको दिखाई पड़ता है, जिसको दिखाई पड़ता है जरा उसको तो देखो कितने सुंदर और असुंदर आए और चले गए है ना। तो यही भ्रम जो है ना, संकेचित लक्षण में भेद होता है, अन्यथा ख्याति का लक्षण दूसरा है, संकेचित अन्यत्र अन्य धर्माध्यास इति, केचित तु जत्र जदध्यास तद विवेकाग्रह निबंधनो भ्रम इति। विवेक ठीक नहीं हो रहा, भ्रम है। तो ये असल में अध्यस्त और अधिष्ठान दोनों को मिथ्या मानने वाले हैं। तो अन्यथा ख्याति, आत्मक ख्याति और शून्यवादियों की ख्याति जो है, अन्य तु यत्र जदध्यास तस्यैव विपरीत धर्म कल्पनाम आचक्षते। परंतु शंकराचार्य ने कहा कि सबके लक्षण के साथ काटते नहीं है, नहीं काटते हैं बिल्कुल, रहने दो, सब लक्षणों में एक समानता है, हमें काटने की क्या जरूरत है ना? वो तो अपने आप ही वस्तु जो है वो अपने को जाहिर कर देती है, मन में चीज है और बाहर मालूम पड़ती है, बाहर चीज है और मन में मालूम पड़ती है, मन में और बाहर दोनों जगह चीज है और मालूम पड़ती है, और दोनों जगह नहीं है और मालूम पड़ती है। अब देखो ध्यान में आया ना, और जिसको मालूम पड़ती है वही अपने स्वरूप को न जानकर मालूम पड़ने वाली चीजों को अपने से अलग देख रहा है। बाहर चीज है और मालूम पड़ती है, है ना, और बाहर नहीं है, भीतर है, बाहर मालूम पड़ते हैं, बाहर भीतर दोनों हैं और मालूम पड़ते हैं, बाहर भीतर दोनों नहीं है और मालूम पड़ते हैं। अच्छा, अब देखो आपको मजा सुना है इसका, इसमें कहां गलती कहां है, ये चारों बात गलत है, इसमें गलती कहां है, कि इसमें गलती ये है कि बाहर और भीतर को तुम सिद्धवत कृत्य विचार कर रहे हो, अंतर्देश और बहिर्देश है ना, अंतर्देश और बहिर्देश है ना, जो कि औपाधिक हैं, जो कि भान मात्र हैं, जो कि है ही नहीं है ना, बाहर भीतर तो चमड़ी के कारण होता है ना, बीच में आ गया चाम, तो जो चाम के अंदर बंद है उसको भीतर बोलते हैं, जो चाम से बाहर है उसको बाहर बोलते हैं, ये बाहर भीतर क्या होता है, वो बोले बाहर है भीतर नहीं है ना, बोले भीतर है बाहर नहीं, तो बाहर भीतर दोनों है, बोले बाहर भीतर दोनों नहीं है, ये चारों चीज जो है ये बाहर और भीतर को माने अंतर और बहिर को देश की कल्पना को है ना छोड़ नहीं रही है। तो बाहर पहले था पीछे नहीं, पीछे है पहले नहीं। देखो मुसलमानों में ऐसा मानते हैं कि ये सृष्टि पीछे तो है पर पहले नहीं थी, हो ये आपको मालूम है कि नहीं, मुसलमान और ईसाई दोनों ये मानते हैं कि ये सृष्टि पहले नहीं थी, न कर्म था न जीव था न जगत था, ईश्वर ने बना दिया, पहले नहीं थी बन गई, ये बात मुसलमान और ईसाई दोनों मानते हैं। नारायण, तो अब देखो कोई कहते हैं कि पहले तो रहती है बाद में मिट जाती है, बंधन जो है बंधन, बंधन की बात करो, योग और सांख्य कहते हैं कि अनादि बंधन है परंतु स्वरूप ख्याति होने पर वो मिट जाता है, हिंदू मुसलमान बोलते हैं कि पहले तो बंधन नहीं था, जब ईश्वर ने सृष्टि बनाई तो बंधन भी बना दिया और ये बंधन मिट नहीं सकता कभी, बोला शादी होने पर भी अनंत मानते हैं, दोजख में रहना पड़ेगा हमेशा या भिष्ट में रहना होगा हमेशा, शादी होके नित्य है ये मुसलमान ईसाई का मत है, और अनादि होके शांत है ये सांख्य योग का मत है, बोला अनादि होके शांत, और अनादि और नित्य है कहिए नारायण, अनादि होके नित्य है कहिए कर्म मीमांसा का मत है, अनादि भी है सृष्टि, अनादि भी है और नित्य भी है, हो न कदाचिदनीदृशम जगत, वेदांती क्या बोलते हैं, अच्छा बौद्ध, बौद्ध बोलते हैं कि अनादित्व भी सांवृतिक है और सांतत्व भी सांवृतिक है, बोला सांवृतिक है माने अज्ञान दशा में ही ये सृष्टि जो है वो अनादि है और शून्यता पत्ती होने से निर्माण हो जाता है, और नारायण वेदांति कहते हैं केवल आत्म सत्य है, ये अबाध्य सत्य केवल आत्म सत्य है, और देश भी प्रकाश्य है दृश्य है, और काल भी प्रकाश्य है दृश्य है, वस्तु भी दृश्य है प्रकाश्य है, कर्म भी दृश्य है प्रकाश्य है, कारण भी दृश्य है प्रकाश्य है, कर्ता भी दृश्य है और प्रकाश्य है, और सर्वज्ञता भी औपाधिक होने से दृश्य है और प्रकाश से है, अल्पज्ञता भी दृश्य और प्रकाश से है, और दृश्य जो वस्तु होती है वो दृष्टि मात्र होती है, और दृष्टि मात्र जो वस्तु होती है वो दृंग मात्र ही है, अद्वितीय ब्रह्म के सिवाय, प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न ब्रह्म के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है, दृंग मात्र ही है, अद्वितीय ब्रह्म के सिवाय, प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न ब्रह्म के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है श्री नारायण। तो हर हालत में ये बात माननी पड़ती है कि जो आत्म वस्तु है वही अन्य रूप से भास रही है, जो ब्रह्म वस्तु है वही अन्य रूप से भास रही है, जो काल है, हम तो ऐसे भी बोलते हैं, जो काल है वही क्षणादि के रूप से भास रहा है, काल में क्षणादि विभाग नहीं। एक दिन हमने उससे भेंट की थी, बोला काल से, एक दिन ऐसा आया था कि काल से हमारी भेंट हो गई। चार बार मृत्यु के रूप में हमको काल का दर्शन होगा, चार बार होगा, बैठे बैठे भी हुआ, लेटे लेटे भी हुआ, है ना, बीमारी में भी हुआ, साधन में भी हुआ। चारों बार काल ने हमको यही बताया कि ये जो हमारे अंदर क्षण रूप है, ये क्षण शब्द का सेकंड बना है, हो तो ना बिगड़ना नहीं, तो ना। जैसे क्षण में क्या है, क स और न है, और क स न में से क्या हुआ कि क को बीच में रख दिया, स और न के बीच में क को उठा दिया तो सेकंड हो गया, सेकंड हो गया। ये क्षण ही जो है वो सेकंड बनता है। ये तो मैंने काल से पूछा कि तुम्हारे अंदर क्षण है, है? दिन है, रात्रि है, पक्ष है, मास है, बत्सर है, युग है, मन्वंतर है, कल्प है, महाकल्प है। बोले कि ना ना, हम तो बिल्कुल निरवयव हैं। अरे बाबा, जब तू निरवयव सत है और तेरे अंदर भूत भविष्य वर्तमान कल्पित नहीं है तो तू ब्रह्म है। तो बोले हाँ, काल ने कहा हमारी आत्मा तो ब्रह्म है, परंतु हमको लोग चीजों के साथ, सूरज के साथ मिला देते हैं, चंद्रमा के साथ मिला देते हैं, पृथ्वी के साथ मिला देते हैं, घड़ी के साथ मिला देते हैं, हैं? तब हमारे खंड खंड टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। नहीं तो काल ने कहा कि मेरी आत्मा ब्रह्म है, मैं निरवयव ब्रह्म हूँ, मैं निराकार ब्रह्म हूँ, मैं निर्विशेष ब्रह्म हूँ, मैं अपनी कल्पना के अधिष्ठान चेतन से भिन्न नहीं हूँ। काल ने कहा मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म ही कालारूढ़ होकर के नित्यत्व निभाता है। मृत्यु आई हो, मृत्यु आई तो एक पौराणिक मृत्यु मेरे पास आई थी, हमने आपको सुनाया होगा। मैं बीमार था, बेहोश हो गया, तो ना दमन हुआ तो दमन होते ही वहीं बेहोश हो गया। तो उसमें एक हाथ में शस्त्र लिए और मृत्यु मृत्यु नाम धारणी एक राक्षसी आई। अब देखो पौराणिक संस्कार का उदय हुआ वहां बेहोशी में, पौराणिक मृत्यु का जो संस्कार है वो उदय हो गए। एक बार साधन, एक दो बार बैठ के कोई साधन कर रहा था, उस समूचे शरीर का प्राण खींच कर सिर में आ गया और ये मालूम पड़ा कि शरीर छूट गया, है ना। तो मन में आया कि अच्छा अब मैं मर जाऊंगा, ऐसा हो तो नारायण, अगर किसी को ये अनुभव की हो कि मैं मर गया। एक बार बिल्कुल मोटर में चलते चलते मृत्यु का दर्शन हुआ, तो मैं और हनुमान प्रसाद जी दोनों कलकत्ते में घूम रहे हो दंगावर, तो दंगे में जरा घूमते थे वहां, तो हमको नींद आ गई। तो हमको ऐसा सपना आया कि किसी भगत ने हमको ज्यादा खिला दिया, तो खिलाने से पेट फट गया और मर गया। ऐसा सपना आया। ये भगत लोगों से सावधान रहना चाहिए, ये स्वप्न का अभिप्राय तो ये था। अच्छा एक बात मैं गुरुओं के लायक कहता हूं, बोला ये चेला लोग कोई कोई बात आके ऐसी ऐसी गुरु को बता देते हैं कि अगर गुरु का हार कमजोर हो तो फेल हो जाए। ये मरने में भी हेतु यही होता है। जैसे हमने देखा कि पति बीमार है, मरणासन्न है, और पत्नी उसको ऐसी ऐसी बात कह रही है कि और ब्लड प्रेशर उसका बढ़ जाए। ब्लड प्रेशर तो 210 ऊपर का, और पत्नी जो है वो ऐसी ऐसी बात सुना रही मेरे सामने। मैंने कहा ये पत्नी नहीं है, राक्षसी है, खुद विधवा होना चाहते हैं। तो ये बात अब आगे देखो, काल से मारी बेटे। तो मैंने देखा कि चिता पर शरीर जल रहा है, ये लौकिक संस्कार, और जयदयाल कसेरा और जयदयाल गोयनका और हनुमान प्रसाद ज्वाला प्रसाद ये सब हमारे बारे में ये बात कर रहे हैं, बात सुन रहे थे। तो मरे नहीं ना, देखो मरे नहीं। साधन में प्राण खींच गया तो मरे नहीं, और बीमारी में मृत्यु आई तो मरे नहीं। मैं मर गया ये अनुभव कभी किसी को हो सकता है कि नहीं, आप बताओ। तो बोलो किसी को हो सकता है? अरे जिसको होगा वो तो जिंदा रहेगा ना भाई, जिंदा को ये अनुभव होगा कि मैं मर गया, कि मुर्दे को ये अनुभव होगा कि मैं मर गया? उसी का नाम आत्मसत्ता है। और ये बड़ी निर्भयता की वस्तु है, वो सारी सृष्टि का प्रलय हो जाए, आत्मा जिंदा रहे तो कूद पड़े ना मौत में। ये कर्म करने को मना कहां करता है? निर्भय होकर कर्म करो, निर्भय होकर उपासना करो, निर्भय होकर समाज सेवा करो, पर डरते डरते करोगे तो क्या करोगे? पहले आओ तुमको काल से निर्भय बना दें। ये अध्यास की निवृत्ति का अभिप्राय है। साधक लोग हैं ये डरते हैं पड़ते हैं। क्या करे, हम चांद के भीतर कलेजे में बैठे रहेंगे तब तो हम ईश्वर से मिले रहेंगे, और कहीं बाहर निकल गए तो हमारा ईश्वर बिछुड़ जाएगा। अब ये चांद की कोठरी में ईश्वर को बंद करके नारायण कब तक रहेंगे? करना तो ये चांद की कोठरी को आग लगा दो, ज्ञान की आग में चांद की कोठरी को भस्म कर दो, और खुले मैदान में ईश्वर को देखो। चाहे इस देश में रहो, चाहे उस वो देश में, चाहे अंतर्मुख रहो, चाहे बहिर्मुख रहो, सब जगह ईश्वर मिलेगा। बोला नारायण ईश्वर को पहचानते नहीं हो, क्योंकि उसको एक शिष्य को गुरु ने बताया कि तुम ईश्वर की आराधना करो तो तुमको ईश्वर का दर्शन होगा। देखो बात सुना रहे, साधकों में बहुत प्रचलित है। तो शिष्य जाके भजन करने लगा तो उसके सामने भगवान आए, तो वो भगवान को तो पहचानता नहीं था बच्चा है। तो भगवान ने उससे पूछा आप कौन है महाराज? बोले मैं भगवान हूँ, ईश्वर हूँ। बोले आप ईश्वर हैं ये हम कैसे समझे, बताओ कि ईश्वर हैं। बोले अरे भाई मैं ईश्वर हूं, बताऊं क्या, मैंने दुनिया बनाई है, मैं सबका पालन करता हूं, सबका श्रृंगार करता हूं। बोले बाबा ये सब तो कुछ दिखता नहीं है, तुम्हारे कहने से मैं कैसे मानूं? हमारे सामने दुनिया बना के दिखाओ, सबका पालन हमारे सामने करो, सबका गुमार हमारे सामने करो, सबको अपने आप में मिलाओ, कैसे मैं ईश्वर मानूं? वो बोला कि जा गुरु जी से अपने पूछ के आ कि मैं ईश्वर हूं कि नहीं। वो अपने गुरु जी के पास गया हो तो गुरु जी भजन कर रहे थे, चेले ने आके पूछा तो उनको बड़ा दुख हुआ। बोले ठहर जा। बोले ठहरू कैसे, वहां वो खड़ा है कह रहा है मैं ईश्वर हूँ, आप बता दो ईश्वर कैसा होता है, मैं पहचान लू उसकी पहचान बताओ, मैं जाके कसौटी पर क्यों सुनू, तो एक बार दो बार तीन बार तो न गुरु जी झल्ला गए। बोले कि जैसा बकरा होता है वैसा ईश्वर होता है। वो गया, वो बोला कि महाराज हमारे गुरु जी ने कहा है कि जैसा बकरा होता है वैसा ईश्वर होता है, तो तुम तो बड़े मलूक लगते हो बकरा कहा हो। बोले नहीं भाई मैं ईश्वर। बोले बकरा बनो, तो भगवान बकरा बन गए उसके साथ। कृष्ण इसका अभिप्राय समझो, बकरा बन गए। तो उसने कहा कि बकरा तो दुनिया में बहुत होते हैं, यही बकरा ईश्वर है, ये बात कैसे माने। तो बोला कि देखो गुरु जी तो भजन कर रहे हैं, वो तो आते नहीं है, तो हम तुमको ले चलते हैं। तो बोले चलो। बोले हम कान पकड़ के ले चलेंगे। अच्छा भाई पकड़ लो कान। अब बकरे का कान पकड़ कर ले गया भगवान के पास। बोले गुरु जी देखो ये कहता है कि मैं ईश्वर हूं। अब तो देख के गुरु जी को देखे बकरा और वो देखे ईश्वर। मतलब ये कि ईश्वर सर्वरूप है, वो उसको जब तुम एक रूप में बांध के रखते हो तब वो ईश्वर का उपास्य रूप तो है, बोला उपासना के लिए तो आवश्यक है ना, उसके बिना तो मन एकाग्र नहीं होगा, मन लगेगा नहीं, उपासना के लिए तो आवश्यक है। लेकिन ईश्वर को एक रूप में ऐसा बांध दो कि दूसरे रूप पर कुल्हाड़ा चलाने लगो और दूसरे से रेस करने लगो, तो तुमने ईश्वर को एक रूप में बांध करके ईश्वर के साथ अन्याय कर दिया ना। तो असल में देखो ईश्वर रूप बंधन से विनिर्मुक्त है, स्थान बंधन से विनिर्मुक्त है, काल बंधन से विनिर्मुक्त है, देशाभाव कालाभाव द्रव्याभाव का अधिष्ठान होकर के उस अधिष्ठान से अतिरिक्त न द्रव्य है न द्रव्याभाव, न काल है न कालाभाव, न देश है न देशाभाव, एक अखंड परमात्मा आत्म स्वरूप के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। तो देखो ये जो परमात्मा के सिवाय आत्मा के सिवाय देश काल वस्तु जो दिख रहे हैं, ये है तो परमात्मा परंतु दिख रहे हैं अन्य रूप में है, ये है तो परमात्मा है अन्य रूप में, तो इसको बोलते हैं अभ्यास। बोलो तो खाचो लोके अनुभव, ऐसा लोक में, ऐसा लोक में अनुभव है वो। तो क्या लोक में अनुभव है, सुक्ति का ही रजतवत अवभासते, एक चंद्र सद्वितीय वत इति। अब ये बात सुनाते हैं, अच्छा सीप में धास्ती है चांदी, और ये समझाने के लिए दृष्टांत है, हाँ स्त्री में धास्ता है पुरुष ऐसे समझो, है ना, लोहे पीतल में, पीतल में भासता है सोना, सोने में धास्ती है पीतल, कोई भी जो चीज आपको होवे दूसरी और दूसरी भासती होवे, तो जब आप समझ जाओगे तो तत्व तो समझ जाओगे ना, तो सुक्ति का ही रजतवद अवभासते, जब सुक्ति का ज्ञान हो जाएगा तब आप ये अनुभव करेंगे कि सीप ही चांदी के समान भास रही थी। अच्छा तो दूसरी जगह जो चांदी है वो तो यहाँ आई नहीं, और बुद्धि में जो चांदी है उसको बाहर गई नहीं। और यदि सीप में चांदी होती तो गाभित होती नहीं। ये देखो युक्ति देखो, दूसरे समय की देखी हुई चांदी जो तुम्हारी बुद्धि में है ना संस्कार रूप से बैठी हुई है वो तो बुद्धि में है, सीप में नहीं गई, बाहर नहीं गई। और जो दूसरी जगह पर शराब के दुकान में जो चांदी है तो वहां से चल के सीप में आई नहीं। अच्छा, और कहो कि सीप के अवयवों में ही चांदी है, वही मौजूद है, तो वो सुक्ति का ज्ञान से बाधित होती नहीं। तब आपने कहा कि अरे ये तो सीप है, चांदी के रूप में भास रही है। ये देखो ये अनुभव है, ये अनुभव का रूप है। तो न तो ज्ञान का आकार है वहां चांदी, और न तो पूर्व दृष्ट संस्कार का है आकार वहां चांदी, न तो चांदी अन्यत्र से वहां आगंतुक आई हुई है, और न तो वहां विद्यमान है और फिर भी चांदी बिक रही है। तो ये अभ्यास का अनुभव है। एकश्चंद्र सद्वितीय वास, चंद्रमा एक है परंतु बीच में उंगली डाल लो है ना दो की तरह दिखेगा, आंख को दबा दो दिखेगा। तो अब देखो जो हमने पहले ये बात बताई कि कार्य कारण भाव और दृश्य दृष्टा भाव के विवेक में बड़ा भारी फर्क है। यदि माने ये नैयायिकों ने कार्य कारण भाव सिद्ध किया था और मीमांसकों ने कर्म कर्ता भाव सिद्ध किया था, पूर्व मीमांसकों ने कर्म और कर्ता का भाव सिद्ध किया और नैयायिकों ने कार्य कारण भाव को बड़ा जोर लगा करके सिद्ध किया। वैसे मीमांसकों में भी कार्य कारण भाव है और नैयायिकों में भी कर्तृकर्म भाव है, पर गौणता और प्रधानता के भेद से दोनों का हम निर्देश करते हैं। परंतु जब सांख्यों ने दृष्टा और दृश्य का विवेक किया तो प्रकृति पर्यंत को दृश्य में डाल दिया। सांख्य और योगियों ने प्रकृति पर्यंत को दृश्य में डाल दिया, पर बात इतनी रह गई है क्या कि प्रकृति बाहर और दृष्टा भीतर, बोले दृष्टा तो विभु है ठीक है, परंतु दृष्टा अनेक दृष्टा ने ये दृष्टा की जो परिच्छिन्नता है उसने प्रकृति को मिथ्या नहीं होने दिया, क्योंकि परिच्छेदक धर्म भी नित्य ही रहेगा। तो प्रकृति और प्राकृत है ना, तो विभुत्व सिद्ध होगा प्रकृति से है? और अनेकत्व सिद्ध होगा प्रकृति के कार्य से। प्रकृति का कार्य क्या है? अंतकरण, तो जन्म मरण करण आदि की व्यवस्था से माने अंतकरण रूप कार्य धर्म से तो अनेकता सिद्ध होगी और प्रकृति धर्म से विभुत्व सिद्ध होगा। चिरंजीव व्यथा तो बेटा तुम्हारे मुंह में घी शक्कर है ना। तो अब देखो बात क्या निकली, वेदांत कहता है कि तुम्हारे अंदर सांख्यवादी दो दोष है, उस पर विचार करो तो एक तो तुम दृश्यगत जो अंतःकरण भेद है, अन्यगत जो अंतःकरण रूप अनेकता है, उसके कारण तुम अन्य में भेद का आरोप कर रहे हो। तुम्हारे मत में यह उपाधिक भेद है कि नहीं? पकड़े गए? अन्यगत भेद से है ना, घड़ीगत भेद से काल में भेद होगा क्या? दो घड़ी चल रही हो, दोनों की सुई अलग अलग हो गए, तो क्या काल में भेद हो जाएगा? वो अंतःकरण दो हो, दस हो, पचास हो, वो तो प्राकृत है। प्राकृत अंतःकरण भिन्न भिन्न होने से दृष्टा भिन्न भिन्न क्यों होगा? एक है ना, तुमने उपाधिगत धर्म का दृष्टा पर आरोप कर दिया, एक गलती तुम्हारी ये है ना। और देश काल की कल्पना को अपने में लेकर सोने वाली और जागने वाली जो प्रकृति है वो दृश्य है, और उसका अधिष्ठान है स्वयं प्रकाश आत्मा। तो स्वयं प्रकाश आत्मा से दृश्य रूप से भासमान जो प्रकृति है, जब तुम ये मानते हो कि कारण से कार्य जुदा नहीं होता है, कार्य कारणा भिन्न नहीं होता है, तो तुम स्वयं प्रकाश से प्रकाश से तो भिन्न क्यों मानते हो? यदि केवल जड़ ही कार्य कारण होता तब तो ये भेद सिद्ध हो जाता, लेकिन दृश्य और दृष्टा का भाव स्वीकार करने पर तो वेदांत कहता है ये दृष्टा जो है ना, दृष्टा ये दृष्टा देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न, माने देश काल वस्तु परिच्छेद के अत्यंता भाव का अधिष्ठान है, उससे उपलक्षित है, उसका प्रकाशक है, इसलिए ये दृष्टा ब्रह्म है। तो ब्रह्म में प्रकाश जो है वो बाधित बाधित सत्ता का है। प्रकाशमान आत्मा में ये कार्य कारण रूप जो है ये बाधित प्रकाश है, और स्वयं प्रकाश जो है वो देश काल वस्तु निरपेक्ष अखंड प्रकाश है। तो अखंड प्रकाश में न प्रकृति और न तो प्राकृत, इसलिए अद्वितीयता की सिद्धि हो गई। तो असल में सांख्य मत में प्रकृति का है ना, प्रकृति को सदसद रूपा मान करके एक प्रकार से प्रकृति की दृश्यता स्वीकार कर लेते हैं, और अंतःकरण के भेद से पुरुष में भेद सिद्ध करते हैं। तो अंतःकरण के भेद से तो पुरुष में भेद सिद्ध नहीं हो सकता, और दृश्यता जो है वो अपने अधिष्ठान स्वयं प्रकाश से पृथक हो नहीं सकती, कहीं इसलिए अद्वितीय ब्रह्म ये जो आत्मा है ये अद्वितीय ब्रह्म है। अब प्रश्न हुआ कि फिर जो तुम, अच्छा अब ये सब तो बात हुई, और ये जो भ्रम भ्रम तुम सिद्ध करते हो अभ्यास अभ्यास, ये बाबा दृश्य में तो भले ही अभ्यास हो गए, ये प्रत्यगात्मा अदृश्य में दृश्य अदृश्य से विलक्षण में कथम पुनः प्रत्यगात्मनि अविषये अध्यासो विषय तद्धर्माणाम, अपने आत्मा में विषय और धर्म का अभ्यास कैसे हो सकता है? क्योंकि ये देखी जाने वाली चीज में भ्रम होता है, जो चीज दिख ही नहीं रही है उसमें भ्रम कैसे होता है, है ना? वो बोले भाई आकाश तुमको दिख रहा है क्या? बड़ा विलक्षण है, ये देखो ये अंधकार जो है ये जड़ है, और प्रकाश जो है ये आभास है, बोला माने सूरज की रोशनी का आना और जाना, ये रोशनी जो है ये आभास है, और जो आभास से है सो जड़ है, अंधकार है समझो, और अंधकार प्रकाश दोनों जिस आकाश में आते जाते हैं वो चिदाकाश है ना, चिदाकाश ब्रह्म है ना, और प्रकाश जो है वो आभास है, और अंध को प्राप्त जो जड़ता है वो अंधकार है। जैसे आकाश में प्रकाश और अंधकार आते जाते रहते हैं, वैसे चिदाकाश में ये जीवादि रूप आभास और जड़ादि रूप भाष्य, ये भाष्य आते जाते रहते हैं, चिदाकाश में इनका कोई अस्तित्व नहीं है। परंतु जैसे आकाश को न देख करके उसमें नीलिमा आदि का कलमलिनता आदि का अभ्यास होता है, वैसे अदृश्य अपने आत्मा में भी है ना, क्योंकि ये है तो मानिए विलक्षण बात यह है कि आत्मा अदृश्य भी है और साक्षात परोक्ष भी है। आकाश जो है वो अदृश्य ही अदृश्य है, साक्षात परोक्ष नहीं है, और दोनों में फर्क देखो, आकाश जो है वो अदृश्य तो है परंतु साक्षात अपरोक्ष नहीं है, और आत्मा अदृश्य भी है और साक्षात अपरोक्ष भी है। अवेद्यत्रे सति अपरोक्षत्वम् स्वप्रकाश लक्षणम्, अवेद्य होकर के परोक्ष न होना, जो अवेद्य होता है वो परोक्ष होता है, जैसे स्वर्ग को हम नहीं देख पाते इंद्रियों से तो वो परोक्ष है, और घट को देख पाते हैं तो वो प्रत्यक्ष है, परोक्ष नहीं है, जिसको हम देख पाते हैं वो परोक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष है, और जिसको नहीं देख पाते हैं वो प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष है। परंतु अपना आपा जो है इसको हम देख तो नहीं पाते, परंतु स्वयं देखने वाले अपने आपा के रूप में अपरोक्ष है ना, ये स्वर्ग में तो रही है, तिजोरी में तो रही है, ये आलू में तो रही है, हैं? तो नारायण इसमें अभ्यास कैसे, तो ये जो अदृश्यत्व और अपरोक्षत्व दोनों जो आत्मा का स्वरूप है ना, वो अदृश्यत्व अंश में नारायण अध्यास का हेतु हो जाता है ना, अदृश्यत्व अंश जहां वृत्ति में प्रतिबिंबित है वहां अध्यास है, और जहां अपरोक्षत्व अंश जहां प्रतिबिंबित हो जाता है वृत्ति में वहां विद्या हो जाती है, अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। तो केवल अदृश्यांश के प्रतिबिंबन से अविद्या, और केवल स्वप्रकाशांश के प्रतिबिंबन से विद्या, और वास्तव में न विद्या और न अविद्या। अब ये बात आपको समझानी है। आए हैं अग्र भाई शिरीष चंद्र, कथम पुनः प्रत्यगात्मनि अविषये अध्यासो विषय तद्धर्माणाम् सर्वो ही पुरोवस्थित विषय विषयांतरम अध्यस्यति युष्मत् प्रत्ययापेतस्य च प्रत्यगात्मनो अविषयत्वं ब्रवीषि उच्यते न तावत् अयम् एकांतेन अविषयः अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात् अपरोक्षत्वात् च प्रत्यगात्म प्रसिद्धेः। दो दृष्टांत बताए। एक तो जहां पहले का संस्कार रहता है, पूर्व दृष्टत्व रहता है, जैसे सूत में चांदी, चांदी की हुई है सूत में उसका अभ्यास हो रहता है, तो दो चीज हो गई ना। और दूसरा दृष्टांत बताया एक में ही एक का अभ्यास, वो दृष्टांत क्या था, एकश्चंद्र सद्वितीयवत्, एक ही चंद्रमा दो रूप में दिखाई पड़ता है। वहां तो चंद्रमा एक ही है, तो इसका अर्थ हुआ कि बिना संस्कार के भी अध्यास हो सकता है। यदि कोई व्यवधान हो, क्योंकि दो चंद्रमा देखने का तो कभी संस्कार है ही नहीं, परंतु वो आंख का ठीक ठीक संयोग होने में बाधा पड़ गई। चंद्रमा का जो सद्वितीयत्व है वो केवल दर्शन में जो विघ्न है उस विघ्न के कारण, प्रतिबंध की उपस्थिति के कारण ही है। प्रतिबंध क्या है, तो दोनों आंख जाके एक वस्तु में लग जाए, इसकी जगह दबा देने से एक आंख की ज्योति इधर चली गई, एक आंख की ज्योति उधर चली गई, चंद्रमा दो मालूम पड़ने लगा। तो नारायण ये आत्मदेव जो है, इनमें ये प्रपंच का अध्यास कैसे हुआ, भले सीप में हो जाए भले चंद्रमा में हो जाए, परंतु अपने आप में ही अभ्यास हो जाए, ये बात तो थोड़ी विचारणीय है, इस पर विचार करना चाहिए कि अपने आप में अभ्यास कैसे हो जाए। तो अब ये कहते हैं कि जो जो वस्तु इंद्रिय ग्राह्य होती है उसमें अभ्यास होता है। इंद्रिय से एक चीज देखी और उसको ठीक ठीक नहीं देखा तो दूसरी चीज देख सकते हैं, परंतु जो चीज इंद्रिय से देखती ही न होए उसमें अभ्यास कैसे होगा। अब अध्यास शब्द तो आपका इतना परिचित हो गया है कि उसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। अध्यास माने एक चीज को दूसरी चीज की समझ लेना, जिसमें जो चीज दिख रही है उससे विवेक न होना, अपने अत्यंता भाव के अधिष्ठान में दिखना, ज्ञान से निवृत्त हो जाना। अब ये बात आई कि अपने आपा में जो अध्यास है वो कैसा, कथम पुनः प्रत्यगात्मनि अविषये अध्यासो विषय तद्धर्माणाम, जो प्रत्यगात्मा है और अविषय है उसमें विषय और विषय के धर्मों का अध्यास कैसे हो सकता है। प्रत्यगात्मन चक्ष प्रत्यगात्मा शब्द का अर्थ देखो क्या प्रतीपम अंचति सिहेन्द्रियादिभ्यः प्रतीपम विपरीततया अंचति प्रकाशते विराजते विद्यते इति प्रत्यय। प्रति शरीरम अंचति इति प्रत्यय, जो प्रत्येक शरीर में रहे उसका नाम हुआ प्रत्यय। ये अंचु धातु जो है वो पूजा के अर्थ में है, अंचु धातु पूजा के अर्थ महियते। प्रति शरीरम अंचति महियते पूज्यते प्रकाशते विद्यते अथवा बुद्धिन्द्रियादिभ्यः प्रतीपाम अंचति। ये प्रत्येक शरीर में विद्यमान है इसलिए इसको प्रत्यक बोलते हैं, अथवा बुद्धि इंद्रिय आदि जो हैं इनके सामने की ओर नहीं इनके पीछे की ओर जो बैठता है उसको प्रत्यक बोलते हैं। प्रत्यक और प्रत्यक सचा स्वरूप आत्मा और यही अपना आत्मा है इसको बोलते हैं प्रत्येक आत्मा। तो जो चीज इंद्रिय से दिखती है वो उल्टी दिखे या सीधी दिखे उसमें अध्यास होवे न होवे, लेकिन जो चीज बुद्धि मन इंद्रिय सबके पीछे बैठी हुई है बुद्धि इंद्रिय मन से जो चीज दिखाई नहीं पड़ती जो वस्तु अविषय है उसमें विषय और विषय के धर्मों का अध्यास कैसे होगा, ये अध्यास पर आक्षेप करते हैं माननीय पूर्व पक्ष है। तो इसका बड़ा विस्तार से निरूपण किया है टीकाकारों ने। अब आप देखो कि दो चीज हमको दिखाई पड़ रही है, मैंने पहले ये प्रश्न करो कि आत्मा प्रकाशते वा न वा, ये जो चिदात्मा है ये प्रकाशता है या नहीं, मैंने जैसे हमको घट पट मठ आदि दिखाई पड़ते हैं वैसे आत्मा दिखता है कि नहीं। नचेत प्रकाशते कथम अस्मिन् अध्यासो विषय तद्धर्माणाम, यदि ये दिखते ही नहीं है तो इसमें कोई चीज हम उल्टी कैसे देख सकते हैं, सामने कोई चीज रखी हो और वो हमको दिखाई न पड़ती हो, तो जब दिखाई न पड़ती हो तो उसमें हम दूसरी कोई चीज कैसे दिखकर देख सकते हैं। अब दूसरी बात ये उठाई कि जब कोई भी क्रिया हम करते हैं तो उसका फल पर समवायी होता है, इसका क्या अर्थ हुआ कि जैसे हम चलते हैं तो चल के अपने पास पहुंचते हैं कि चल के दूसरे के पास पहुंचते हैं, चलते तो दूसरे के पास पहुंचेंगे। जैसे चैत्र या मैत्र यात्रा करता है तो वो चाहे अपने गांव में जाए चाहे दूसरे के गांव में जाए, परंतु गांव में जाएगा ना चलने वाला तो वो खुद है। इसी प्रकार यदि हम किसी विषय को जानेंगे हमारी ज्ञान क्रिया अगर किसी को विषय करेगी, किसी को जानेगी, तो अपने को जानेगी कि दूसरे को जानेगी? तो दूसरे को जानेगी नहीं। करता कर्म भवति, जो करता होता है सो कर्म नहीं होता, जो ज्ञाता होता है सो ज्ञेय नहीं होता। ज्ञेय का नाम कर्म, ज्ञेय कर्ता का जो व्यापार है उसको कर्म कहते हैं, ज्ञाता की जो वृत्ति है उसको ज्ञान कहते हैं, और वो अपने बारे में होना जरूरी नहीं होता, दूसरे के बारे में होती है। तो अब देखो, अपने ही बारे में अपना ज्ञान अपने अपने को हो रहा है, इसका क्या मतलब? किसी ने कहा कि हम एक दिन अपने कंधे पर चढ़ बैठे, आपकी बात मान लेंगे? तो नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? कि चढ़ने वाला चढ़ा जाने जाने वाला नहीं हो सकता। दूसरा चढ़े तो हमारे कंधे पर चढ़ सकता है, लेकिन हम खुद अपने कंधे पर चढ़े तो नहीं चढ़ सकते। तो अब ये देखना कि आत्मदेव जो हैं, ये प्रकाशक हैं, हैं? कि प्रकाश से हैं। तो यदि प्रकाश से हो तब तो अध्यास हो जाए, परंतु प्रकाशक हैं तो इनमें अध्यास नहीं हो सकता। देखो प्रकाश से कैसे होता है, एक तो अहम वृत्ति होती है और एक इदम वृत्ति होती है। माने एक चीज यह के रूप में मालूम पड़ती है और एक चीज मैं के रूप में मालूम पड़ती है, है? तो यह को मैं जानता है कि मैं को यह जानता है? तो यह को मैं जानता है। अच्छा, अब मैं जो है मैं को मालूम पड़ती है, पर मैं को रूमाल मालूम पड़ रही है आंख वाले मैं को, हाथ वाले मैं को, बुद्धि वाले मैं को, ये हाथ वाला मैं, आंख वाला मैं, वृत्ति वाला मैं, विषय देखने वाला मैं, ये जो छोटा मैं है ना, बहुत लोग मानते हैं कि ये नाशवान है। जैन लोग जो घटने बढ़ने वाला मानते हैं वो इसी को मानते हैं हम। तो सचमुच ये जो अहमर्थ है, अशोधित अहमर्थ, अलक्षित अहमर्थ, अहमर्थ का बाचिया, वो तो द्रव्य के साथ अपने को मरता जीता अनुभव करता है, वो बुद्धि के साथ बढ़ता घटता दिखता है, वो बुद्धि का उच्छेद हो जाने पर उच्छिन्न हो जाता है, पर कितना? तो केवल बाच्यार्थ मात्र, लक्ष्यार्थ नहीं। लक्ष्यार्थ तो उसका है संवेद, ज्ञान मात्र, जिसमें अहम और इदम का, जिसमें अहम और इदम का भेद नहीं है। तो अब ये देखो, इतना तो बिल्कुल स्पष्ट अनुभव होता है। पहले ये बात देख लो कि हम संविन मात्र से ही केवल अपना स्वरूप जानते हैं, कि एक शरीर में रहने वाले मैं तो अपना स्वरूप जानते हैं। अपने ज्ञान की परीक्षा कर लो, असल में ये जो छोटा मैं है ये कभी भासता है कभी नहीं भासता है, सुसुप्ति में तो छोटा मैं भासता नहीं, और सारे अनर्थ जो हैं वो उस समय लीन हो जाते हैं और जागृत स्वप्न में उदित हो जाते हैं। सपने में भी तो दुख होता है ना, सपने में अगर बाघ अपने ऊपर झपटे, शिकार अपना करना चाहे, तो देखो न वो शरीर अपना है न वो बाघ सच्चा है, न बाघ सच्चा है और न तो मैं दिखने वाला शरीर सच्चा है, न तो अपना मैं है, लेकिन जब उस समय ये बात मालूम पड़ती है कि यही मैं हूं और उस पर एक झूठ मूठ दूसने वाला बाघ झपटता है तो डर लगता है कि नहीं, दुख होता है कि नहीं? अच्छा, स्वप्न के शरीर में अभ्यास है ये बात तो बिल्कुल सच्ची है। और जो लोग सपने के विचार से कतराते हैं, कतराते हैं माने कहते हैं अरे सपने में क्या रखा है ना, वो लोग अपने जीवन की एक इस जीवन के रहस्य को समझाने वाली अवस्था से अपने को बचाना चाहते हैं, एक सत्य से बचाना चाहते हैं। जब तुम्हारे जीवन में जागना भी होता है, सपना देखना भी होता है, सुसुप्ति भी होती है और सत्य की खोज करने जा रहे हो, सत्य का विचार करने जा रहे हो, तो क्यों उसको विचार का विषय नहीं बनाते? जब हम मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं तो मन की सारी अवस्थाओं पर विचार करते हैं, मन नियंत्रित होकर के क्या सोचता है, अनियंत्रित होकर के क्या सोचता है, चेतन दशा में क्या सोचता है, अवचेतन दशा में क्या सोचता है, सुषुप्ति में उसकी स्थिति कैसी होती है। जब हम मनोविज्ञान पर विचार करते हैं तब तो मन की सारी अवस्थाओं पर विचार करते हैं, और जब हम अपने बारे में विचार करें तो अपनी सारी अवस्थाओं पर विचार न करें। ये विचार से जो डरने वाले लोग हैं कि हम इस विषय पर विचार नहीं करते, उन्हें दार्शनिकों की पंक्ति में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। दार्शनिकों की पंक्ति में विचार से क्या बचना, और समाज पर विचार करें, सुकृष्टि पर विचार करें, स्वप्न पर विचार करें, पागलपन पर विचार करें, ऊर्जा पर विचार करें, जागृत पर विचार करें। अगर विज्ञान कोई और नई अवस्था मन की ढूंढ निकाले तो उस पर भी विचार करें। तो नारायण, अब ये देखना ये है कि ये जो संभित ये स्वयं प्रकाश है कि परापेक्षक प्रकाश है। जैसे हम अपने को जब व्याकरण का ज्ञाता मानते हैं या न्याय का ज्ञाता मानते हैं तो बुद्धि में ही तो न्याय का ज्ञान है, बुद्धि में ही व्याकरण का ज्ञान है, तो हम अपने को न्याय विषयक ज्ञानवान मानते हैं, व्याकरण विषयक ज्ञानवान मानते हैं, साइंस विषयक ज्ञानवान मानते हैं। तो ये ज्ञान तो बुद्धि की एक एक ये जो ग्रंथियां होती हैं ना, हो दिमाग में जो ग्रंथियां होती हैं, ग्रंथों में ये समाया रहता है। वृंदावन में अभी एक लड़का घोड़े पर से गिर गया तो उसकी एक एक तक की सारी पढ़ाई भूल गई, अंग्रेजी भाषा ही नहीं भूल गई, लिपि भी भूल गई। कहां थी वो, तो उस एक नस में थी जिस पर चोट लग गई। ये सारी पढ़ाई लिखाई तो स्थूल शरीर के अंतर्वर्तनी एक नस, उस नस में रहने वाली बुद्धि शक्ति उसमें रहती है। तो ये जो बुद्धि को पकड़ करके बोधा बना हुआ है, प्रत्येक शरीर में अलग अलग बोधा बना हुआ है, इस प्रत्येक शरीर में अलग अलग बोधा बने हुए का प्रकाशक कौन है, वो संबित वो ज्ञान कौन सा है जो सब बोधाओं को प्रकाशित करता है। बड़ी अद्भुत लीला है इस प्रत्यगात्म देव की, इस आत्मदेव की बड़ी अद्भुत लीला है। तो इस संबित मात्र में अध्यास कैसे, अध्यास माने बाहर के विषयों का धर्म इसमें आरोपित हो गया और इसका धर्म बाहर के विषयों में आरोपित हो गया, ये आखिर बना कैसे? तो हमारे फक्कर महात्मा को बड़ा मजेदार बोल देते हैं, क्योंकि उनको शास्त्रार्थ करने की तो कोई जरूरत नहीं पड़ती। वो कहते हैं कि देखो तुमको मालूम पड़ता है कि नहीं, एक बात बताओ, एक बात बताओ सर, कि तुमको इस शरीर में, इस व्यक्तित्व में अपना मैंपना मालूम पड़ता है कि नहीं, तो तुम अनंत संवित की बात क्या करते हो? और यदि तुम अपने को अनंत संवित जानते हो तो जैसे और घटपट मखादी हैं, जैसे और पिपीही का दंश मचकादी हैं, वैसे इसमें भी बैठा हुआ एक अहम है, उससे तुम्हारा क्या मतलब है? लेकिन बात ये हुई कि मालूम नहीं पड़ता है कि मैं ये हूं और यहां से बचाना है। ये अज्ञान जो है, अज्ञान अध्यास जो है ना, अज्ञान अध्यास का मूलभूत अज्ञान, जिस अज्ञान के कारण अध्यास होता है, वो अज्ञान कोई शास्त्र का बताया हुआ नहीं है। वो शास्त्र तुमको अज्ञानी थोड़ी बताना चाहता है, कोई महात्मा का बताया हुआ थोड़ी है अज्ञान है? ये तो तुम्हारे अंदर है नैसर्गिक, और इसको निकालना चाहते हैं। तो देखो, जो स्वयं प्रकाश है सो जड़ नहीं है, और जो जड़ है सो स्वयं प्रकाश नहीं है। जो परिच्छिन्न है सो स्वयं प्रकाश नहीं है, और जो स्वयं प्रकाश है वो परिच्छिन्न नहीं है। तो जिस ये विषयों के ज्ञाता के रूप में हम जिस प्रमाता को सिद्ध करते हैं, वो प्रमाता भी प्रमाण की उपाधि को स्वीकार करके ही प्रमाता बना हुआ है। अंतकरण में प्रतिबिंबित है वो भी औपाधिक हुआ, और अंतकरण से अवच्छिन्न है तो भी औपाधिक हुआ। तो असल में ये जो स्वयं प्रकाश आत्म तत्व है, इसका विवेक करने के लिए ही अध्यास का निरूपण करते हैं। कोई कहे बाबा अध्यास ही नहीं है, तो बहुत बढ़िया, तुम्हारे मुंह में घी सककर, अध्यास नहीं है तुमको। यदि तुम इस शरीर के जन्म मृत्यु को अपना जन्म मृत्यु नहीं मानते, और यदि तुम इसके सुख दुख को अपना सुख दुख नहीं मानते, यदि इसके राग द्वेष को अपना राग द्वेष नहीं मानते, जब इसके जाने आने को अपना जाना आना नहीं मानते हैं, और यदि इसके कर्तृत्व भोक्तृत्व को अपना नहीं मानते, तुम अपने आप को इनसे परे जानते हो, तो तुम्हारे प्रति अध्यास के निरूपण की आवश्यकता क्या है? ठीक है, तब तो तुमने शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ही हो। परंतु यदि मालूम पड़ता है तो विचार करना चाहिए। प्रत्यगात्मनि अविषय अध्यासो विषय तद धर्माणाम। अविषय पने को देखें क्या विलक्षण है। हम रूमाल की ये सफेदी जो देख रहे हैं, ये विषय, और कैसे देख रहे हैं? आंख से देख रहे हैं। अच्छा, अपने आप को कोई रूमाल की तरह आंख से देख सकता है? तो रूमाल को हम देखते हैं आंख के द्वारा, और आंख हमारी मंदी है कि तेज कि बीच है, बीच की है, ये बात भी हमको मालूम पड़ती है। आंध्य मान ये पटुत्वेशु नेत्र धर्मेश्वरे कदा, नेत्र के अनेक प्रकार के धर्म हैं, आंख तेज भी होती है, आंख मंदी भी होती है, आंख जो है वो अंधी होती है, मंदी होती है, तेज होती है। तो ये मालूम पड़ता है कि नहीं? बोले मालूम पड़ता है। तो जो जिसको मालूम पड़ता है वो उससे न्यारा होता है। जैसे देवदत्त गांव में जाता है तो देवदत्त गांव से न्यारा है, इसी प्रकार देवदत्त देह में आता है तो देह से न्यारा है, वो आंख से रूप को जानता है तो रूप से न्यारा है। एक अच्छा, आपको हम एक बात सुनाते हैं। आपने तृण देखा है कभी? तृण तृण नहीं, फूल आपने देखा है? बोले देखा है। काहे से देखा है? कैसे देखा है आपने? अपने आंख से देखो, साफ साफ मालूम पड़ता है आंख से देखो। तो आंख से आपने फूल का रंग देखा है कि फूल देखा है? फूल और फूल का रंग जुदा जुदा है कि नहीं? अरे फूल में तो गंध भी होती है, फूल में स्पर्श भी होता है, फूल में रूप भी होता है, फूल में आकृति भी होती है, फूल में स्पर्श भी होता है, तो आपने फूल को कैसे देखा है? बोले आंख से। आंख से तो आपने सिर्फ फूल का रंग देखा है, समूचे फूल को नहीं देखा है। ऐसा हमने नाक से फूल को देखा है, तो नाक से तो आपने सिर्फ फूल का गंध देखा है, फूल को कहां देखा है? ऐसा त्वचा से फूल को देखा है, तो त्वचा से तो केवल फूल का स्पर्श देखा है, फूल को कहां देखा है? फूल की जो सत्ता है, फूल का जो अस्तित्व है, ये तो फूल का गुण समझो। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांचों भूतों के जो गुण हैं, वो फूल में पंचभूत जो है, पंचभूत के गुण विकसित हुए हैं और वो इंद्रियों के द्वारा गृहित होते हैं। फूल की सत्ता कैसे गृहित होती है? तो ये कहना पड़ेगा कि आपने न तो कभी समूचे फूल को आंख से देखा है, न तो समूचे फूल को त्वचा से छुया है, और न तो समूचे फूल का गंध सूंघा है। गंध भी तो नहीं देखा है ना। कोई न कोई फूल में कोई एक ऐसी चीज है, हो ऐसी सत्ता है जो इन पांचों के रूप में प्रकट होती है और इन पांचों से न्यारी है, ऐसी सत्ता है फूल में। तो ये जो हम लोगों को ये अभिमान होता है कि हम दुनिया की सब बात को समझते हैं, वो बिल्कुल झूठा है। अपनी नासमझी में भी, नासमझी में ही समझदारी का अभ्यास हो जाता है। हम आपको नासमझी और समझदारी दोनों से आप परे हैं, ये बताने के लिए, समझदारी का जो अभिमान है ना, उस पर भी आपको गौर करने के लिए प्रेरणा देते हैं कि आप अपनी समझदारी पर गौर करो। तो जब एक फूल की ये दशा है, एक तृण की ये दशा है कि आप फूल में जो गंध है वो फूल नहीं है, फूल में जो रस है, स्वाद है, वो फूल नहीं है, फूल में जो आकृति है, रूप है, वो भी फूल नहीं है, ये फूल की बात है, फूल में जो स्पर्श है वो भी फूल नहीं है, ये तो हमारी इंद्रियों से जितना जितना मालूम पड़ता है उतना उतना हम उनको मालूम है, उनको मानते जाते हैं। तो चूंकि हम इंद्रियवान होकर के देखते हैं, इसलिए सत्ता में विषय का अध्यारोप होता है। यदि हम इंद्रियवान न हो, हम उपाधि द्वारा सत्ता को देखते हैं, हमारे और सत्ता के बीच में एक उपाधि आ गई है, एक मशीन आ गई है, समझो एक शीशा आ गया है, तो शीशा का रंग जैसे सामने वाली चीज पर दिखने लग जाए, सारा मोहल्ला हरा दिखता है अगर मोटर का शीशा हरा होता है, सारा मोहल्ला नीला दिखता है अगर चश्मे का शीशा नीला होता है। आप देखो, ज्ञान की प्राप्ति में जो आपके करण हैं वो प्रतिबंध डालते हैं कि नहीं डालते हैं, इस बात पर विचार करो। तो चूंकि आप इन औजारों के द्वारा ही दुनिया को देखते हैं, इसलिए दुनिया में वही वही चीजें दिखती हैं जो आपके औजारों में हैं। आप नाक से दुनिया की गंध जान सकते हैं, आप जिह्वा से दुनिया का स्वाद जान सकते हैं, आप आंख से दुनिया का रूप देख सकते हैं, और नारायण आप त्वचा से दुनिया का स्पर्श जान सकते हैं, और आप कान से दुनिया की आवाज जान सकते हैं, और मन से जो जो भाषा आप जानते हैं उसका अर्थ समझ सकते हैं, बोला, और बुद्धि से संस्कार युक्त बुद्धि से उनके औचित्य और अनौचित्य के बारे में विचार कर सकते हैं। परंतु बुद्धि भी संस्कार रहित नहीं होती है, बोला संस्कार रहित बुद्धि नहीं होती है। ये लोग जो निष्पक्ष निष्पक्ष वाली बात करते हैं ना, पंडित लोग हंसते हैं वो इस बात पर, लेकिन हमने निष्पक्ष न्याय कर दिया, हमने निष्पक्ष वस्तु का दर्शन करा दिया। अरे बचपन से तो तुम्हारी बुद्धि में पक्षपात डाला गया है ना, जाति का पक्षपात, संप्रदाय का पक्षपात, प्रांत का पक्षपात, राष्ट्र का पक्षपात, अपने अपने अपने धर्म का पक्षपात, अपने अपने संप्रदाय का पक्षपात, संस्कार डाल डाल करके बचपन से नहीं, जन्म जन्मांतर से, माता पिता से, नाना नानी से, है ना, बुद्धि में संस्कार। एक एक माता की जो पीढ़ी है ना, तो माता में माता के माँ बाप दोनों का संस्कार आया, तो माता की माता में तो उसके भी माँ बाप दोनों के संस्कार आया, और पिता के पिता में समझो तो उसके भी माँ बाप दोनों के संस्कार आया। जरा सोचो संस्कारों का कितना संकर, 100 पीढ़ी तक पहुंच जाओ तो तुम्हारा गणित जवाब दे देगा, 100 पीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते गणित जवाब दे देगा। तो इस प्रकार हमारी बुद्धि जो है वो संस्कारों से संकीर्ण हो गई है, और बुद्धि के द्वारा हम जो विषयों के बारे में सोचते हैं वो बिल्कुल संकीर्ण विचार, उसमें विचारों का सांकर्ज्य, विचारों का मेल जोड़ उसमें हो जाता है, और एक भानुमति ने कुटुंब कुर्बा जोड़ा जैसा हो जाता है। तो इसी से हमारे महापुरुष लोग कहते हैं कि भाई जरा आत्मा के बारे में विचार होए तो ये मन बुद्धि से भी तटस्थ होना पड़ता है, तुम तटस्थ आत्मा हो लेकिन संस्कार चले ढूंढने सत्य को, तथ्य को, है ना, ये तथ्य है ना, तथ्य। एक बार विलायत की यात्रा करने गया था वो तथ्य, तो उसकी टांगें ही टूट गई थी, तो टांग क्या टूट गई तो निष्ठ हो गए, तो जो सुनते हैं लोगों के मुंह से सुनते हैं, तो ये तथ्य जो है ना अपना तथ्य टूट गया, तो तथ्य का अभिप्राय तथ्य है। इसी से बौद्ध संप्रदाय में वैतथ्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। आप देखो आप अभ्यास को बिल्कुल ध्यान में, वैतथ्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, और हमारे वेदांत संप्रदाय में भी वैतथ्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। वैतथ्य माने यथा दृश्यते तथा न भवति, वितथम, वितथम माने तथा न, यथा दृश्यते जैसा देखा जाता है वैसा ये नहीं है, क्योंकि आप और ये इंद्रियां कैसे बनती हैं, ये भी इच्छा से ही बनती है ना, बुद्धि कैसे बनती है, इच्छा से बनती है। ये जो दावा है कि दुनिया के बारे में हम बिल्कुल ठीक ठीक जानते हैं वो अपना आग्रह बनता है। इस बात को हमारे महात्माओं ने ऐसा बढ़िया समझा है, एक नहीं कई महात्माओं ने समझा है। ये जो उनका सप्तभंगी नय है ना, सप्तभंगी नय आप लोगों ने सुना होगा, स्याद अस्ति स्याद नास्ति स्याद अस्ति च नास्ति च, कितने शुद्ध हृदय से ये विचार किया गया होगा, वो हृदय कितना शुद्ध होगा है? कितना शुद्ध होगा जो एक आग्रह को लेकर के नहीं बैठता है, एक आग्रह को ग्रहण करके जो नहीं बैठता है, कितना शुद्ध हृदय होगा। बौद्धों ने कहा सारे प्रत्यय ही मिथ्या है, आप ध्यान दो इस बात पर, सारे प्रत्यय ही मिथ्या है। कौन प्रत्याग्रही ऐसा पुरुष है जो एक निश्चय का आग्रह करता होए, एक निश्चय का आग्रह करता होए और प्रत्यय मात्र को मिथ्या कहने में समर्थ होए, कितना शुद्ध अंतकरण वो होगा जिसने प्रत्यय मात्र को मिथ्या बताया। आप अपने घर की बात ये कहो कि हमारे घर में तो लकड़ी का ही चूल्हा जलेगा, कोयले का नहीं, है ना? या कोयले का ही जलेगा, लकड़ी का नहीं, ये तो आपके आग्रह की बात हुई। परंतु सोचो कितना आग्रह शून्य हो करके उस महापुरुष ने विचार किया होगा। तुम्हें तो अपने प्रांत की भलाई सूझती है, देश की भलाई सूझती है, या उपद्वीप की भलाई सूझती है, या मानव जाति की भलाई सूझती है, और समझते हो हमारे शरीर का विचारक और कोई नहीं है। प्राणी मात्र की भलाई सूझती है, जीव मात्र की भलाई सूझती है। अब सोचो वो सत्य का अनुसंधान करने वाला पुरुष कितना आग्रह शून्य होगा, कितना आग्रह शून्य होगा जो सप्तभंगी नय का जिसने आविष्कार किया और जिसने प्रत्यय मात्र को मिथ्या के रूप में जाना। अच्छा तो बोले भाई वेदांतियों की बात भी थोड़ी कर दो, तो वेदांतियों की बात भी कर देखो। जिसने सत और असत से अनिर्वचनीय, जिसने ये निश्चय किया कि ये प्रपंच सत और असत से अनिर्वचनीय है, तो प्रमाण से प्रमेय सिद्धि होगी कि प्रमेय से प्रमाण की सिद्धि होगी? तो वेदांती कहता है कि प्रमाण और प्रमेय दोनों ही अनिर्वचनीय है, इसकी परस्पर सिद्धि होती है, प्रमेय से प्रमाण की, प्रमाण से प्रमेय की, ये दोनों बातें सांसारिक हैं। ये प्रमाण और प्रमेय दोनों के भावाभाव का जो साक्षी है संबिन मात्र पुरुष, प्रत्यय रूप नहीं, बढ़ने घटने वाला नहीं, बढ़ने घटने वाला तो आम है ना, और प्रत्यय रूप जो है वो अहम अहम अहम काल की धारा में बहता जा रहा है, और जो द्रव्य रूप है सो तो कण कण है, जो द्रव्य रूप है सो कण कण है, जो प्रत्यय रूप है सो क्षण क्षण है, हैं? और जो देश रूप है तो फैल रहा है और सिमट रहा है, लेकिन देश काल वस्तु तीनों को प्रकाशित करने वाला जो संबिन मात्र पुरुष है, संबिन मात्र पुरुष ये प्रपंच के बारे में सप्तभंगी नय जो है वो प्रपंच के बारे में बिल्कुल ठीक है, बोला ऐसे कहो भाई बौद्धों का जो क्षणिक प्रत्ययवाद है, क्षणिक विज्ञानवाद, तो वो बिल्कुल ठीक है। वेदांतियों का जो अनिर्वचनीय बात है, तो वो प्रपंच के बारे में बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये भावाभाव रूप अनिर्वाच्य प्रपंच का जो साक्षी है वो कहीं देश में सीमित हो, कहीं काल में सीमित हो, कहीं द्रव्य में सीमित हो, ऐसा नहीं हो सकता। हम कहते यही तो हम कहते हैं कि ठीक है, जो बात जैसी नहीं, जो चीज जैसी नहीं हो सकती वैसी मालूम पड़ रही है, यही तो अध्यास की सिद्धि है। अविषय, अच्छा आप दर्शन की प्रणाली पर विचार करें, प्रत्यगात्मनि अविषय, जो नहीं समझते हैं उनको वेदांत सुनने का पुण्य सर्वोपरि होता है। जो नहीं समझते हैं उनको वेदांत श्रवण का समझो कि श्रुतम हरति पापानि, स्मृतम बुद्धिम प्रयच्छति, यदि इसको सुनो तो तुम्हारी पाप वासना मिटेगी, और यदि इसकी याद करो तो तुम्हारी बुद्धि बढ़ेगी, और बुद्धम है बुद्धम तमिश्राम हरति, यदि ये तुम्हारी समझ में आ जाए तो तुम्हारे सामने जो रात का अंधेरा है वो दूर हो जाएगा। श्रुतम हरति पापा ने, वेदांत श्रवण की महिमा सर्वोपरि है, सर्वोपरि। स्वर्ग की बात सुनोगे तो यज्ञ करने का मन होगा, बोला, और गोलोक की बात सुनोगे तो भजन करने का मन होगा। ये देखो आप देख लेना, स्वर्ग की बात सुनोगे तो यज्ञ करने का, देवता की पूजा करने का मन होगा, और गोलोक वैकुंठ की बात सुनोगे तो भजन करने का मन होगा, और वेदांत का यदि श्रवण करोगे तो यज्ञ करने का और भजन करने का मन नहीं होगा। क्या होगा? अपने स्वरूप की जिज्ञासा जागृत होगी कि मैं अपने आप को समझूं। तो दूसरे की ओर जो प्रवृत्ति है वो अपने को जानकर है कि अनजान में है? तो अपने को जाने बिना जितनी प्रवृत्तियां हैं वो कम हो जाएंगी और अपने आप को जानने की प्रवृत्ति जग जाएगी। अच्छा, अभिषेक का भी जरा अर्थ देखो। प्रकाशमणि अभिषेक, ये स्वयं प्रकाश। कल आपको अंत में जाते जाते एक बात सुनाई थी, ये जो आत्मा को बोलते हैं स्वयं प्रकाश, तो स्वयं प्रकाशता का दो अर्थ है। एक तो वेद देना होना, हमारे रूमाल की तरह बुद्धि मन इंद्रियों से दिखाई न पड़ना, अवेद्य होना माने रूमाल की तरह बुद्धि मन इंद्रियों से दिखाई न पड़ना। प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं है, परंतु परोक्ष नहीं है, स्वयं है। आप देखो इसमें दो बात आती है, कल इसका अभिप्राय आपको सुनाया था। ये अवेद्य होने से ही अविद्या का अधिष्ठान हो गया, और ये स्वयं प्रकाश होने से ही विद्या का अधिष्ठान हो गया। ये विद्या अविद्या बोले दो चीज है, स्वयं प्रकाश दूसरी चीज है और अवेद्य दूसरी चीज है। तो आपको ये बात सुनाते हैं, ये आत्मा में अध्यास, ये अध्यास की सिद्धि है, बोला ये अध्यास की सिद्धि है। जरा इस पे विचार करो, गौर करो, हम जिन करणों में बैठ करके देखना चाहते हैं उनसे तो ये देख नहीं सकता, इसलिए अज्ञात हो गया है, और स्वयं स्व प्रकाश है इसलिए साक्षात अपरोक्ष ज्ञात स्वरूप है। तो अपने आप को यदि ऐसा जानोगे कि मैं स्वयं प्रकाश हूं, तो ये विद्या बुद्धि में उदय होकर के अंतकरण में उदय होकर अविद्या को नष्ट कर देंगे। और यदि केवल इतने ही जानोगे कि हम इसको नहीं जान सकते तो तुम्हारी बुद्धि में आके अज्ञान बैठ जाएगा, तुम्हारी ही बुद्धि में आके अज्ञान बैठ जाएगा और तुम अज्ञानी हो जाओगे। तो अब देखो आपको कौन अज्ञानी बनाता है और कौन ज्ञानी। जरा नौसिखिए जो वेदांति होते हैं ना, नौसिखिए वेदांति हो माने गुरु संप्रदाय से रहित अनुभव से शून्य। आत्मा यदि केवल अज्ञात है ऐसा तुम्हारी बुद्धि मानती है, यदि तुम्हारी बुद्धि मानती है कि आत्मा अज्ञात है, तो अज्ञान का आश्रय होने से बुद्धि के तुम्हारी बुद्धि भ्रांत है, अज्ञान से ग्रस्त है। और यदि तुम्हारी बुद्धि देखती है कि आत्मा स्वयं प्रकाश अपरोक्ष है, तो जरा ये प्रत्यक्ष अपरोक्ष की बात भी सुनाते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। सब चीज एक तरह नहीं देखी जाती। रूमाल को देखने के लिए रोशनी की जरूरत है कि नहीं है? अगर इस मकान में रोशनी न हो, बाहर की बिजली की लाइट न हो, सूर्य की रोशनी न हो, आग न जले, चंद्रमा की रोशनी न हो, तो हमारी आंख रूमाल को देख सकती है अंधेरे में? हमने कितनी बार देखा है अंधेरे में, हमारा हाथ ही हमको नहीं दिखता है, हमें ये मालूम है कि हाथ है और आंख के सामने हम इसको हिला रहे हैं और हाथ भी हमारे है, परंतु ये हाथ हमको नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? बाहर की रोशनी नहीं होने के कारण। कि यदि हाथ देखना हो और रूमाल देखना हो तो बाहर की रोशनी चाहिए एक और हाथ या रूमाल होना चाहिए दो और आंख होना चाहिए।